Sai na mitema Só que vou botar na yango Ezali a soro Colingo você mboko sali sana Osu nana colendisa E com pesa comengo Só que vou botar na yango Ezali a soro Colingo você mboko sali sana Osu nana colendisa E com pesa comengo Na mokili honyo ya lelo Batu atako balo bivalingani ya solo Muka wani pebo jali pembeni na bango Elimu ya tembe jali Oimi lokuta e jali kotambula Wapigo sembo na lisanga wana Elimu ya tembe jali Oimi lokuta e jali kotambula Wapigo sembo na lingomba wana Aye valingani batambola na bango Kasi puna banani valinga bayo basolo Lipo liliango likomoni sabo moto bwayo Esango soki oponi babwanya Baoyo batondi makanzambe Kasi mawa soki oponi batu ya lolendo Esango soki oponi bae babwanya Baoyo bakolinga ka Kristo Kasi mawa soki oponi bato ya lokoso Malinga oya solo Akolinga kata moriso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akole kisaka mosembo Akole nisaka bolingo Akosunga kata moriso Malinga oya solo Akolinga kata moriso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akole kisaka mosembo Akole kisaka bolingo Akosunga kata moriso Esengo soki oponi bato ya wanya Baoyo bakundi maka Kristo Kasi mawa soki oponi bato ya nyamu nyamu Soki oponi bato ya wanya Baoyo makolinga kalo sambo Kasi mawa soki oponi bato ya ndakwa molili Moninga oya solo Akolinga kata moriso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akole kisaka mosembo Akole nisaka bolingo Akosunga kata moriso Bato ya nyamu nyamu Esango soki oponi bae ya wanya Baoyo bakolinga kalo sambo Kasi mawa soki oponi bato ya ndakwa molili Moninga oya solo Akolinga kata moriso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akola kisaka mosembo Akole nisaka bolingo Akosunga kata moriso Esango soki oponi bato ya wanya Baoyo bakoto sakaleta Kasi mawa soki oponi bato ya mobulu Esango soki oponi bato ya solo Baoyo ya mitema bopeto Kasi somo soki oponi bato ya lokoso Moninga oya solo Akolinga kata moriso Na pasi na bisengo azali ndeko bisaka bosembo akole bisaka bolingo akosuma kata moiso moninga oyo ya solo ye wana yewe na yo ajali na bokutu motema mwaye esengo soki oponi moto ya sami moto oyo akosimbaka libota kasi soni soki oponi moto ya ngoigoi moninga oyo ya solo akolinga kata moiso na pasi na bisengo azali ndeko akolakisaka bosembo akolendisaka bolingo akosuma kata moiso jali kote ya yo pe okengele bomoi bwa yo oya lobiko lwa sembo kasi likama to bolamu bwa yo okoki kouta na moninga na yo moto moluki motuka taxi to bus pepo avion basimbi bomoi ya baye bazali okati baninga ozali kotambola na bango to komela elongo basimbi bomoi bwa yo esengo soki oponi babwanya baoyo bakolingaka loyembo kasi mpasi soki oponi bato ya kapale esengo soki oponi baye babwanya baoyo bakolingaka lowai kasi mawa soki oponi bato ya zunguluke moninga oyo ya solo akolinga kata moiso na pasi na bisengo azali ndeko akolakisaka bosembo akolendisaka bolingo akosuma kata moiso oyajali na matoi ayonga oyajali na motema andima tokoluka kaka se bosembo mpe bondeko oho moninga oyo ya solo akolinga kata moiso apasi na bisengo azali ndeko akolakisaka bosembo akolendisaka bolingo akosuna kata moiso mwana.